به خیر کوچولو. به نام خداوند بخشنده و مهربون. سلام به شما عزیزای دلبندم، گلهای خوشبو و خوش عطرم. بچه ها میونتون با بابایا چطوره؟ بابایا رو دوست داریم؟ بابایای خوشگل و مامانی؟ آره خیلی خوب. گلدونه خانم ما صاحب 4 بابایی شده. ببینیم با بابایا چی کار میکنه. باشه؟ خب اسم قصه‌مونم هست بابایی های گلدونه. گلدونه تو رخت خوابش دراز کشیده بود. اون تمام روز رو بازی کرده بود و خسته بود، اما خوابش نمی برد. شروع کرد به شمردن بابایای توی خیالش. یه بابایی، دو بابایی، سه بابایی، 4 بابایی. یه دفعه بچه ها 4 بابایی کوچولوی سفید و توپولی و موفرفری از خیال گلدونه بیرون پریدن. اونا خیلی کوچیک بودن، درست مثل 4 توپ کوچولو. روی میز ایستاده بودن، بابا میکردن. گلدونه از خوشحالی نمیدونست باید چی کار بکنه. انگشتشو گذاشت روی بینیشو گفت: هیس، آروم باشین، الان همه رو از خواب بیدار میکنین. 4 بابایی با هم گفتن: بابا، ما گرسنه ایم، غذا میخواییم، به ما غذا بدین. گلدونه گفت: بابایای خیالی که گرسنه نمیشن. هنوز حرفش بچه ها تموم نشده بود که بابایا از میز پایین پریدن، به سمت آشپزخونه رفتن. قبل از اینکه گلدونه به آشپزخونه برسه، اونا جعبه نون خامه ای رو باز کرده بودن و داشتن شیرینی میخوردن. سر و صورتشون پر از خامه شده بود. گلدونه 4 بابایی رو بغل کرد، به اتاقش برد. یکی از بابایا به سر و صورتش نگاه کرد و گفت: ای وای، ببین چقدر کثیف شدیم، ما رو ببر به حمام. گلدونه خندید و گفت: اما بابایای خیالی که حمام نمیرن. هنوز حرف گلدونه تموم نشده بود که 4 بابایی توپولی قیل خوردن و از در اتاق بیرون رفتن. گلدونه به دنبال اونا رفت. بابایا از روشویی بالا رفتن و شیر آب گرم رو باز کردن. حسابی چلاپ و شلوپ راه انداختن. سر و صدای بابایا مادر بزرگ از خواب بیدار کرد. مادر بزرگ از توی اتاقش صدا زد: گلدونه، اونجا چه خبره عزیزم؟ گلدونه با عجله بابایا رو برداشت و رفت توی اتاقش. گلدونه بابایا رو توی تخت خوابوند. ملافه رو روی اونا کشید و گفت: سر و صدا نکنین تا براتون قصه بگم. 4 بابایی بالا و پایین پریدن و گفتن: جانمی جان، قصه قصه قصه. بعد هم ساکت شدن. در همین موقع پدر به در زد. گلدونه را از پشت در صدا کرد: گلدونه جان، دخترم، بلند شو، صبح شده. چی شده همش بابایی صدا می کنی؟ خواب دیدی؟ گلدونه که تازه فهمیده بود همه ماجرا رو، توی خواب دیده، کلی خندید و بعد بلند شد رفت که دست و صورتشو بشوره و بعدم صبحانه بخوره. عزیزای دلم، گلدونه گل ما همه اینا رو توی خواب دیده بود. خوش به حالش، چه خواب قشنگی بود. ببیای سفید و توپلی اومده بودن به خوابش، شیرنی خوردن، حمام کردن، کلی با هم دیگه بازی کردن. خب شما هم زود زود بخوابین، شاید امشب ببیا بیان به خواب شما. از کجا معلوم؟ ها؟ خوش به حالتون. گلای قشنگم روی ماهتون رو میبوسم. انشالله خوابای خوب خوب ببینیم. خدا حافظ تا فردا شد. Thank you.